نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو، رب العالمین یولوی رحم او کرم دے ستاسو په دې کلي او محله باندې چې مولانا صاحب تاسو لا د الله دی کتاب معنا تفسیر بیانولو او د څومره کالو د محنت نفس ماشاء الله د الله کتاب تاسو اختتام ته رسولې، دوی د تبرک او د برکت په خاطر یو درې سورتونه پریښي او الله دې دې په عمر کې خیر او برکت واچي چې دې با برکت مجلس کې مونږ او تاسو تم د شمولیت مقرا کړي. زه ان شاء الله دې دې سورتونو ترجمه کوم. خدای نمخ کې یو خبر استا سنوان دې کې دم هغه دادا چنن امت مسلمہ په تمام دنیا کې د لوی پریشانو مصائب او تکالیف سره مخامخ ده، او دغه پریشانی تکالیف نن د امت د هر یو فرد نه پټی نه وي. داغي ډېری وجه کې دی شي، خو یو اهم وجه داغي دا ده چنن مونږ مسلمانانو په اتفاق او په شریکا د کتاب الله علم پریخ دی. په شریکا مو دا کتاب پریخ دی. داغی یو مثال دا دی، په څومره مساجد دی چې په هغې کې منځونه کېږي خو د کتاب الله درس نشته، او که په بعضې مساجدو کې د الله بندگان د انبیاء علیهم السلام وارثان د زړه د درد د الله کتاب بیانوي، نو زموږ دا عوام د قرآن درس ته نه کښېني. دغه شان ده که نه ده؟ ګوره، د رښتیاو ځای کې ناست یې. که د یو کلي سوونه زرګونه آبادي ده، نو په درس قرآن کې بغیر د پنځو شپږو یا لسو کسانو نه سیوا نور څوک دی کتاب لنه کیږي. دا کتاب یوازې د یو سړو پنځو کسانو ته راغلی که ټول پې داوه لرئ تاسو لوا، دا داوه بستا سوال رشتیای جدی کتاب لکی نئی او کنه داوه لرائی خودی کتاب لکی نئی نانو دا داوه مرشتی نئی که دروج نگا یو با کوشیز دا کوئی کنن مونگ دا ختمو کو دا سی مولانا سی بیوشل پیریو کو خوچی مونگ او تاسو دلی کلی زمونگ دا مین دی خوین دی او د ټول کلی اوسی دون کی کتاب اللہ تزان محتاج نکی زمون حال بدلی گی نا ورنن مونگ سردام معامله شوی مونگ پا هر سپوهی گو خدا اللہ پا کتاب نپوهی گو دا شان دکن را بل لره مزه دی خپل کلی کی شمیر رو کئی تاسو گوری هر زمیدار لپتا لگی جدا شه اس کرل غواڑی اس ریبل غواڑی اس گوڑول غواڑی اس مسالہ غواڑی دا سی د دنیا په خو جامو کالو زیوراتو زمونږ په دی کور کې کورونو کې چې څومره مین دی خویندې دی ټولې پوهېږي خو دی خپل کلي کې دی عوام نارینه او زنانو کې تاسو سوچ وکئ څو کسان د الله په کتاب پوهېږي تاسو لواب چې تاسو شمیر وکئ او ماته ووایئ چې ستاسو دی کلی کې څومره عوام دي په دې عوام و نارینه و زنانه و کې د الله په کتاب څومره نارینه زنانه پوهېږي او یو خبرې ته مو خیال لې توجه هم ده که نه د الله په کتاب پوهېږم نه او په دې نه پوهېدو خفم نه یو دا مولانا صاحب ناستې دی وایي چې مخکې د دوی تره دلته ډېر خدمت کړی او د سو کال ردی دلته دی او دا نور ماشاءالله د نبی علیه السلام وارثان ناستی علماء کرام ناستی دی یو وای چې په دې عوامو کې دی یو داسې سړی په جڑا کتلې او د هغه سینې سره را جوخ کړی تسلی ور کړی دا غوخ کی او چې کړی او دا غد جڑا وجه دا و چې ګوره ز پار څه پوېږم خو په کتاب الله نه پوېږم دا سمجه ته یو کس کتلې مسله دا سره چې په قران پوېږم نه په دې نه پوېدو خفم نه یو اپ خپل کې خو په خپل پوېږو په خبرو کنه یو سړی چې په یو شی خفانی دا غ تر مرګ اراده نه کتاب الله باندې پوېږم نه په دې نه پوېدو خفم نه یو او په یو شي چې خفانی تر مرګ اراده نه د کم قوم چې کتاب الله له تر مرګ اراده نه قسم د الله خدا خو لږ ذلت د دین سیوا برازي دا خو لږ شرمندگی دا او لږ در په در کې دلی دین سیوا به در په در کې دی نن زما عزتمند زمونږ دا حال له تاسو نه تفوس کو په صفا صفا پښتو کې که یو سړی په هر څه پوهېږي خو صرف د الله په کتاب نه پوهېږي دا کامیاب دی که ناکامه دی په هر څه پوهېږي اسمان ته وختو سپوږمۍ له ور ورسېدو او قسمه قسم څیزونه جوړو په هر څه پوهېږي خو که نه پوهېږي نو په نازل شوي آسماني کتاب نه پوهېږي ایمان سره وایي د الله کور کې ناستې دا کامیاب دی که ناکامه دی او که په هیڅ نه پوهېږي خو په دې نازل شوي کتاب پوهېږي نه ورته د جامو سم پته لګي نه ورته د خوراک سم پته لګي نه په کروندو پوهېږي نه نور سي ایجادات کولی شي په اس نه پوهېږي خو په دې آسماني کتاب پوهېږي کامیاب دی که ناکامه دی اوس مونږ په هر څه پوهېږو خو په کتاب الله نه پوهېږو قسم دې دا ناکامي به زنکدن کې مخې له راځي دا ناکامي به قبر کې مخې له راځي دا به د حشر په میدان کې مخې له راځي نو څنګه به خیال دی زه راغلی یم دا درې صورتونه به اله وام چې ټول به واده کوئ چې مونږ کتاب الله سره صلح کوو او سبه صلح به کوئ دا کتاب د ټوکو صلح نه مني صلح له تیار یې دې دروغ به نه وایې ګورې لا سجت کوي چې څوک دې کتاب سره صلح کوي د دې کتاب ور لاس موچت پټول ګورې مخ په قبله ناسي او پاو دس کې مې یو مزموم کړي الله دې دا وعده مو کا الله دې د دې د پوره کول توفیق درکې هر قسمه حال چې وی چې تاسو ګدلته کې د نور کولو یې چې تاسو جمعات کې درس کیږي نو تاسو وله کېنئ وکنه او دا نه کې راولئ چې الٰه العالمین دا تیره زندگی خو تیره شوي او دا ځل خو دا ختم شو او بیا چې انشاءالله دا قرآن شریف ختمیږي نو زه به یو ورځ هم په دې کې څه نه کوم یو ورځ به هم په دې کې غیر حاضري نه کوم تاسو وګورئ چې دې کتاب له ممکینو ورې مونږ تاسو ګوره د یو لوی خبرې دعوه کوو مسلمانان جدا څه وایو که نه یو مؤمنان یو قسم دی چې زمونږ ایمان او اسلام د دې کتاب د وجې نه دی که دا مو د منځه لر کړو نو څنګه مسلمانی ده دا کتاب که د منځه لر شو نو څنګه حیا ده څنګه پرده ده نن مونږ باندې دا یو مصیبت راغلی چې کتاب الله ته را نږدې کېږو نه دې کتاب ته به زما عزتمندو ځان را نږدې کوئ داسې یو کس په دې معاشره کې نشته که دا علماء کرام دي او که طلبا دي که عوام دي او که زمونږ په دې کورونو کې با حیا میندې خویندې دي دا ټول دې کتاب ته محتاج دي که نه قسم دی چې د دې کتاب د خدمت او د زده کړې او د اورېدو نه بغیر مونږ او تاسو قلم کامیاب دی نه شو او که تاسو له دې کتاب معلومی چې د دې نه بغیر بل کتاب یو د کامیابی نو بیا خیر دی وای مشوره به پیو بل کتاب شته دا خیر نه کتاب دی اے قران حکیم دی کتاب کې وای وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللَّهُ وَزْمَا بَنْدِگَانُ تَاسُلَ پَتَدَا دَاد عِزَّتْ نَدَكْ كِتَاب مُمَخِلَ پْرُوتَي داد اللہ پنی عزت مندے دا پتولو کتاب انو کی عزت مندے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اللَّهُ اِدَائِوِ زَتْمَنْ كِتَابْ مُمَخِلَ پْرُوتْتِ اُدَادَا سِي كِتَابْ نِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ نَمَخْتِ اُدَا سِي اسمانی کتاب شتا چدا کتاب دی منسوخ کی او دی نفسن بل کتاب نرازی چدا دی منسوخ کی یو مانا دی دی یاد داوا او یو مانے دام دا لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفیه قرآن کد تیر شوی زمانی کم حلونا بیان کری او کتر قیامت سویلی پدی او خبر کے باطل والے نشتا دا دی عزت کتاب دے دا نن پریخ او منگن و زلیل و رسوا شو اے کمنګ وای چې مونږ ته دی الله عزت راکی نو دې عزت کتاب دار رب الله شکر اخلي نن زمونږ د عوام او زمونږ د نارینه او زنانو د قران سره د عمر تعلق دی بشرا شو نخکلی کو او پتندی وو یادې ننور تبرکات حاصلو دې داسې مثال دی علماو لیکلي لکه د چا والد محترم بار په سفر دی او هغه د مقصد نه ډک یو خط بچی ته راولېږلو او په هغه خط کې والد صاحب د دې بچي نه څه ضروري مطالبې کول غوښتل چې بچی دا وکړه او دا مه کوه اوس خط چې راورسېدو نو بچي چې خط دا وي د پلار خط دی دی نو سینې سره ولګولو ښکلې کو او خط در ریخمو په جامو کې بند کو او په یو ښکلي قیمتي صندوق کې ورپسې تاله والا کال پسې پلار د بار نه راغی ورته وایي بچیه ما خط را لېږلی او ورته یو بابا جي ستا خط خو میلاو اما سره چې میلاو شو نو ما سینې سره جوخ کو ښکل مې کو او د ریخمو په کپړه کې مې بند کو په صندوق کې دا دی بند پروت دی تاله مې ورپسې والې تاسو لوا دا پلار به دی بچینه راضی ک ناراض وبای نن موږ تاسو کتاب الله سره دا کری دا خو یو قانون دی او ضابطه ده دی کوئی دا سه وکي دا سه ونکي دا کتاب نن موږ ته ښکولو دیو جن د الله بندگانو دا کتاب فلا سو کراواله یخپل علماء کرام ته کیلې او کتاب الله د کول غوړې आवाज کار خیر کار ثواب نه دی قسم دې چې دی کتاب لکین ایمان بکم زین از دکې ایمان دې نه بغیر زکی هې زموږ د عالمان غوړ وای ماشاءالله دا علما ناس زموږ د فقې کتابونه چې د کتاب الصلات نه شروع شي نو کتاب الوصایا باندې ختم شي د قدوری او د هدايه پورې زموږ د فقې حنفي یاد نورو مذاهب کتابونه د کتاب الصلات نه تر کتاب الوصایا پورې دي خو د فقې په کتاب کې کتاب الایمان نشتا په دې مسله پوهیږي وای دا زموږ مسلې دي او پسې وای د زکات دي بیا وای د روژې بیا وای د حج دي بیا وای د نکاح دي بیا وای د طلاق دي خو د فقه په کتابونو کې کتاب الایمان نشتا ځکه زموږ دا قبرونه دي الله د نور نډک کې دغه فقها ایلا پتوا چې کتاب الایمان د برن راغله کتاب دا خبره بس دي کتاب لپریخې ای دا سره پخپلو کتابونو کې اے زره زره خبره کړي چې څنګه بخوري څنګه بکېني څنګه بجون تیره خو کتاب الایمان نه ذکر کړي کتاب الایمان دی کتاب تفریخ ہے قسم دې چې دی کتاب لکې نه ني چې د عقیدی پټکر وبسر وي عقاید به دی ګډوډي وسی نه اسلام داوی پکې قران حکیم وای پن لسم پارکی ګور تاسو ل درس کی تیر شول ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم هغه ټول ننی غلار چې دی مان دا او د الله د مناوی دودا هغه لار دا کتاب خیره سی معنی ده کنه وای دا قران هغه لار خی چې پټول کی نی غدا او دا کتاب چینو تمامی دنیا والاو تا دی ایمان پتنوا قرآن حکیم کی تاسوی لیو پیزشتما پارا سور شور آخر کے وئی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا ایز ما حبیب دی کتاب د نزول نمخ کی تاسو لپتن واچ کتاب اللہ لا سشیر ولل ایمان کی تفصیل لے دا یو مسئلہ دا چه نبی د نبوت نمخ کم پا ایمان موصوف وی او نبوت نرستم وی پا انبیاء علیہم السلام دا سے حال نرازی د نبوت نمخ کم دی ایمان پا صفت موصوف وی او دی بارہ کی دو قرآن سور آیات چلے انبیاء دا نبوت نا مخکم وصفت نیمان موصوفی کل اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَإِذَمَا عِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَالِغْنُو مَا شُمُو وما دی مانو د دین پوها ور تور نصیب کړي وا کله وی وا اتیناه الحکم سوبیا وای زما یحیی علی السلام لا ما شمو د مور په جول کیو ما شمان سره لارو کو شو کې لو وی کولی وا اتیناه الحکمت سوبیا ما شمو خو پو هم ور کړي وا دارنگ یوسف علیہ السلام لا نابالغ دے اورونو کی تو غرزول اللہ وی ما ورت وحیو کا حضرت یوسف علیہ السلام تم وحیو کا لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون چلارونو خودینن کوئی تو غرزئی خطب پدی حال خبرے انبیاء علیہم السلام خود ایمان نمخکم دی ایمان پر صفت موصوفی ولل ایمان مانا صدا تدیدے کہ علماء مانا کری وی ولل ایمان مانا و حبیبا دی ایمان د تفصیل ترغی پتن و جدا کتاب راغ لینو اے ویندو راغے یو سکر راغے یو بل غیر مسلم راغے وید مسلمانے گم رتب ورت لا اله الا الله محمد رسول الله اجمالی مسلمان شو خو تفسیر ایمان بغیر د دې کتاب نزد کی نه په خبره پوښوي کنه مفصل ایمان هغه بغیر د قران شریف نه نزد کیږي دیو جنہ دا قرآن علم صرف دا ثواب کار نوے چونکہ دیکھ زمونگا قائد دی دیکھ فرائض دی نداغیز دا کول پا مونگا تاسو فرض دی تزدکوئی بے کنے بے زدکوئی وہاں مادا صلح چی قرآن شریف سر سموک واسنا گو ردا سو نکی اوی تبلیغ والی اوکری در آگری خفر ہوانو نچا ورته امیر شه تاسو غوډر خفره وانه وی مونږ د دې کلی وانه د الله روغ کولا وی رب العالمین صلح له تیار او کلی وانه وی مونږ لا کار جوړ نه دي نو کار مو جوړ دی کنه تاسو لو قرآن سره به صحیح صلح کوي او صحیح صلح سره یو ځل یو کس حج لاړو دلته چې لاړو خانه کابیر ورغاړو وته ی الله ما دې ګناهونو پیټي او د ګناهونو پندونه می په سر وروړي او زه صلح نه راغله او الله ما سره به سم صلح کوي قسم دې پاغه حج کې څه شو پاغه حج کې وفات شو دغه په خبره باندې دې کتاب سره سم صلح وکړي دا ګوره دا چې وفادار کتاب دې کنن د وفا لاس ورته چالا سو کې ورکو ته وګوره چې دا کتاب ځن کدن کې به موجودی کنا تو گر چدا کتاب د قبر پتیرو او خارو کې به موجودی کنا تاسو پښتانه یو خبره کوي وای ګور فلانه چې سو وای نو هغه کوي کله نا کله چاله چې دې ته هغه ګور فلانی سره ټکرا او خدای له پته هغه چې سو وای نو هغه تر سره کوي قسم دې کتاب چې سو وای خبره تر سره کوي دا ګور دې ټوکو کتاب نه ده وشته څوک داسې چې د وفا لاس دی کتاب لور کی او وای چې بس ته زما د رب کتاب یو پتا می ایمان دی او زه به تا سره داسې دوستی کوم چې روح به وځي خو ته به زما جولای کې تاسې صلح له تیار تاسو وګورئ چې دا وفادار کتاب څه کوي دی ګورئ چې کومه وعده وکړي ګوره د حضرت موسی علیه السلام د مور سره کتاب الله وعده کړې وه الله وعده کړې وه موسیٰ علیہ السلام چی پیدا شو نو اللہ ورکا ملک رولی گلو دو موسیٰ علیہ السلام مورتا چی بی بی دی بچی تا پی ورکوا چی کل یری دی نو دلرگی او صندوق بجوڑ کی او دا موسیٰ علیہ السلام بپکیوا چی صندوق ور غرز و دریافتا او ورو نی یری گی زما در رب واددا چی دی جو لیل بی بیارا ولم خبره تر سره که کنا دا ګوره داسې کتاب دی مور چې یریدنو بچی لې صندوق جوړ کړو موسی علیه السلام یې صندوق کې واچولو او په خپلو لاسو یې دریاب لور غورځولو صندوق تلو تلو د فرعون یو بنګله وه هغې ته یو نهر لاړو صندوق یې راپورته کړو چړو واله رالل چې بس اوس په فرعون وایي چې زه به کوی الله ویلي وو فرعون لکونه ماشومان وجلی چې موسی علیہ السلام پیدا نشي الله دې ما غیرت پته درنه ته خود موسی د وجنه ټول بچی د مسلمانان وجنه موسی بستا الله سو کې لوګو خبره تر سره کنا اخر فرعون دی لا اماده شو چې نی وجنه دوی زنان راولې دا بچی خبر چې کله چا دی دریاب لغرزول او صورت یو شي چې پي وې نیسکلی زنانه براتلی خواله به چول الله وی وحرمنا علیه المراضع ما پی پی ور کولو والا بند کړی وی حرمت په معنا د بندې دوه حرمت شرعی نه ده کما شوم مکلف نی د حرمت شرعی پی پی بند وی ګور کده بلی مور خوای غسته نو بیا د مور جولې لن راته زنانه راضی خوانه دي زنانه راضی خوانه دي لیکن موسیٰ علیہ السلام اور علاو مفسرین لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سره جو لیکن ہوا جاڑی او دیکھ لا رہی گور اقبل خدای توب اللہ خیر چی دا مور بوئی پی ہو لگی دو موسیٰ علیہ السلام جڑا بسک او چی مور خوال ہوا چولو نو خواہ واغستا فرعون ورطوئی دو بدل تکی او طالبتن خادر کو اغیوی نا غوڑنورم مضبوط شوئی نا ازم آبچی بی قسم دے آغا بچے آغا جو لئی لبی آرا دا آغا کتاب دے خمون بے وفای بے دے خبر والے دانن جمون دا کفار و دا خندائی نن زمون دا حیا سرا زمون دا جان سرا کفار لو بکھئی دا وجہ دا زمون دا کتاب پریخے کبیا وای چې غزول عزت ته الله راولي دا کتاب با مخله کوي دا براخله قسم د جمعهونو خالص رسول تلاوت نه کوي وخت مونږ یو ځای ته بیان تلاړو د مازیګر موز براتلو دا سستا سره جمعه غونتی کې جمعه لرا ما صرف یو بچو یو دوس فيه د قران اورو له تلاوت کول دا بچی نه مې خنور ورته ورته مشران تلاوت کوي ما اورته بچی ادي روم جمعه کې دا دوه کسان دي کار دې دا ډاکټر کړه تاسو مازیګر نه پسته کوي څوک یو ځای جوړ کې نه شي څوک دکاندار سره نه شي نو قرآن مراوسته د قرآن تلاوت امت بس کړي د قرآن څه کړي تلاوت بس کړي د کورونو نه بس تلاوت आवाज راتلو نن د ډنګ ډنګ आवाज راځي دمانو ډول سرناوالم چر تفت حکړي تاسو لواب دا علماء ناسی دا اللہ حبیب بوی ما تا درزی دا صحابو دا کورونو پتہ نلگی او دا شپیر آتا پتہ لگی نیو صحابی ورکی قربان سنگا درزی در لپتہ نلگی را شپیر لگی ویده چی تیرے اگم دار صحابی دا کورونو دا تلاوت توازر ہو شتیگی تا صدی اخبر محلکی دیو بلواس پیجے نئی کنا دا اللہ حبیب بوی ما تا درزی پتہ نلگی خود شپیر ما تا دا کورونو پتہ لگی هر کور سره چې به تیرے دو د قران شریف د تلاوت آواز براتلو نن دی امت هغه شی پرې خو تلاوت پرې درس کې کیږي قسم دې ز سمر زایونو ته لاړې عالمان غریبانا چاله دونا سی چاله درې نا سی چاله عام شته ماشومان ماشومان ناس اله په مسله حل کیږي دې کلی سمر ناری دی ادا سمر زنانه دی چې دې درس ته تګی ناشتي اته چې په دې 24 غنټې کې نیمه غنټه قران څنګه شي وردا څه ژوند قسم دې نه خدای غوانو ژوند خره په 24 غنټې کې یو سړی یو غنټه او نیمه غنټه کتاب الله لمی پیدا څه ژوند لته سلوا دا خو څه ژوند نه دی په کار خدای سره دې په لګورای چې موږ دې قران ته ډېر ټیم ورکړې وې ډېر ټیم ورکړې وې نو چې ډېر نور کوګر زموږ د سونه زموږ د علماء کرامو لپاره ده کی کمزوری د دین راغله دغه خبره باندې کمزوری د دین راغله دای ما سوتن څه کوي دا عوام درسونه ما سوتن ویره دا پټو والا ټول بوز پکار غواو چې دا داسې وخت کې وي لکه زموږ د باز عالمانو ماشاءالله مدرسې جوړی کړی ماسپخین نه پس خدای دماغ د ماسپخینو پورې غاصلی دماغ نه یا ختم شي پکار دای چې قیمتي شی سړی سو کی اپ دین باندې ولګایي دی کتاب الله ته زما عزت مند کې نه مونږ او تاسو له الله غو زور عزت را واپس کی دا خپل بچی کې نه وای دا الله کتاب زما عزت مند زده کوي او د دې تلاوت کوي دا جمعهونه آباد کوي ورته تبلیغ والا وای ویله به دین راځي چې 24 غنټې جمعه سي تاسو به پښتنو اجره چې یې کنه اجره وای اجره مخاره غونډې ده درنه اجره کې شوب نو پښتانه دا بد غني چې اجره خوشې پرته ای نو په اجره خوشرمې یو کتاب مزدومات چې خوشې پروسته دا جمعه د 24 غنټې آباد ول غواړي په خوانو کتابونو کې د دې امت یو صفت لیکل او امت مو هغه صفت مو ختم کو اے په خوانو پیغمبرانو کتابونو کې وخت له امتونو ته وي یو امت را روان دے امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغ امت صفت دا دے انا جیلهم فی صدورهم داغی قرآن بداغی سنو کی پروتویم تا پخوانو کتابونو کی دے امت صفت سو انا جیلهم فی صدورهم دا غی قرآن بدا غی پسینو کی پروتوی پکار دیش کتاب اللہ سوی ایک تاسو حمتو کئی نا ہر جماعت مدرسہ جوڑے دیشی تاسو دا بچی چو ما وطم و لسم پاس کئی نا قرآن شریف حافظان بنتی جوڑی و بشر تیلی پختنوں کی ابل مصیبت تے تاسو نه غنیم خبر خو خیر دا ما په دې خپل ټول صبح باندې یو قرضه ده اتروسا د دین په نسبت ډیرو ځایونه ناسې خو داسې جومات کې چالاس نه وي چت کړی چې وایي دا مونږ پوره کړی دی کېدای شي که دا تاسو دې ځای کې پوره شي نو دا به یو د خوشحاله خبره وي یو په پښتنو کې داسې کلی محله او مسجد را ته وښایي چې دا هغه محلی والا قبلی له مخ کې او ای الله حاضر او ناظر ګڼو مونږ خپل امام ته دومره تنخوا ورکوو چې د دا او د بچوی کې ګزاره کېږي دویم په پښتنو کې داسې سړی وښایي چې بغیر د مقدمی او د جرګې او د پرزونو نه خپلې خور ته د پلار په مال کې برخه ورکړي په دې ټوله صوبه د پښتنو کې داسې ځای نشته چې هغه امام ته دومره تنخواه ول بیت المال خو ختم دی که نه کشته دې علماو ته وارثانو د پیغمبرانو ته به تنخواه د بیت المال نه ملاوي دا بیت المال ختم دی داشه الله د دې امت په جولې کې راغورځول چې وارث دې څه کوي نو زموږ پښتانه خپل امام ته تنخواه نه ورکوي حالان کې امام دې په لګورې امام 24 غنټې جمعات کې ناش وي کمړې او شیا حاضر دي بیا دې پنجاب کې خوري را گزاره کې یل ته مؤذن جدا وي خطیب جدا وي امام جدای او د ماشومان او د خولو د پاره قاری جدای زمونږ دې پښتانو کې یو امام 50 کارونه کوي مانګم وای نکاحونه هم تړي جنازې هم کوي د جمعې خطبه هم وای سبقونه هم کوي او تنخواه څومره ده پښتنو کې امام تنخواه نه وي هغه تنخواه یا 2000 ده یا 3000 ده یا 4000 ده تاسو نو ایمان سره وایي نن د بال بجدار سړي په 10000 کار کیږي ها کته سره سبا پرنګ د قیامت الله وایي لکه دا خبرې ګوره مخې له راځي دا په مسلمان چې ولاړ دی نه چا وارث دی تاسو نو دا په ممبر چې در لنا سي دا چا وارث دی که سبا الله درته وایي جما بندگانو راغلي یې سر د مز د روجي د زکات او حج فیصله نکوم زما د نبی د وارث سره چې دې سکړي هغه معاملې در سره کوم دې فیصله له تیار یې اره مونږ کې کوئی پلو نه چا بوتل او تاسو زمیدار وطن نه نا سره به لکه زما ناراض تر ما جګری ورته وی چې رورا دا کم پلی لیستی دا والا او بیا مرزا نو یا مزدور ولا وی زما په کې تاوان دی وی دې ته خبره وانه هغه دور پلی لیستی چې خپل مزدوري جوړه کړي وي قسم دې چې کا الله او جنور حساب نکو زما پیغمبر په دنیا نه لاړو دا وارثانو کم وارث چې وتعالم مخلف مصلی او دریدو کم وارث چې ما منبر سنبال کړو بس هغه چې کلی هغه معامله در سره کو زمون پښتانه یو د خپل امامان وزاره موادي دې خبره باندې امام ګور تاسو بچوله سبق خیر مس پابندې سره کوي یو خو دې پښتنو کې داسې بدنصیبي وي خفه کیږي ما په یو قوم کې یو دوه درې دانې داسې وي چې د هغې بل څه کار نه وي بغیر د امام د تنګولو نه خامخا داسې یو دوه درې دانې په یو محله کې وي دی کار سي امام تنګول دا امام څوک دی د دې چا سره نسبت دی یو خو خپل امامان تنګوي ما بلک بیا چرته انشاءالله موکوي او زرالم نو دا تپوس به در نه کوم چې زما دا وصیت مو پوره کړی که نه به دې پوره کړی که نه پوره کوئ بدای مامان تاسو څو دي دې لا وایي استاد مونږ له دعا وکړي دا دی چې در له مخکې دا در دعا کوي خیرې در له کوي هغه وایي چې خدایه پاکه زه دې ښه خدمت کوم او خیر کوم دې خو زما ټو څه خیال نه ساتي تاسو له امام تاسو له منځونه هر څه کوي مونږ سره درک یو ټوکي سړی او ناغوي چې یو طالب چرته امام او د بعضې خبرې ډېرې دی عبرت وي نو هغه طالب له ډوډۍ چا نه راغله وی طالب ډېر پریشان او ناڅاپي هغه کلي کې څوک مړ شو نو زموږ دا پښتانه څلوېښت ورځې ډېر بېداري دي رسمونو رواجونو لکه نه نو یو څلوېښت ورځې د هغه ډېرې په مزو چرچو کې تېرې شي طالب ړه کې سوچ وکړو چې زما خو د مقتدیانو په ژوند کې هېڅ فایده نه شته نو بیا به یې مړي غوښتل وایي په خبره باندې او دې مليانو غره خيري قبليږي نو یو بل عمل نو تلوي غره بتيري نو بل بمړو وې دې کلی یو خياران خلکو خپل کې راجم شول وی الله مو به خماسخین مو چې شو نن بجړګي نو چې جړګي له کلی مشران کې نه اصل ورته وی دې طالب څه غمو کوي دې ختمي مو وی کوي ته خبره واله قسم دې دا پښتاني غم نه کوي خدای مامانو دا د خیره به ختمي وی کوي ته خبره واله نو دې خپل مامانو وارثانو د پیغمبرانو څه غمو کوي دې له دکان چل ورځي کنه ورځي تاسو لوا او دې زمیدار کول شي کنه خدای زړه کې وای چې ما سوار لسپیندل لس کال علم وکړو نو چې سکول لازم او دکان ته زما نوکرې لازم سبا د حشر په میدان کې به مله الله روان دي سجواب وي بخا زما بندتا پیندل لس کال علم وکړو بیا دې دکان کولو بیا په سکول کې ماستر وي یا بیا فلانی کار دې کول دې خدای دې یاره نه پدی جماعت کې ناشتي نو تخپل امامان بلکې تاسو په لز زره شل زره کار نه کیږي پدی زره نه کیږي دغه عوام خاندانی منصوبه بندي مني امام نه مني هغه امام نيږي هغه ساري مول حديث کې تیر شول انس رضی الله نو سل شپکشلي بچيو سوره بچيو شپکشلي بچيو هغه امام نيږي هغه 50 بچي ني هه نو صاحب دوه داني بچي دي یو بل یو دل لاله سره وي 1500 روپي تنخواه مې وای چې میاش تیریږي په ما باندې قرضونه وري دي یا دوه بچي وي اده امام داغه 1913 بچي دي دغورا انصاف نکار والے تاسو دا پښتانه چې جرګي کوي تاسو بل هم جرګي کوي کنه نو که د دو روپو جرګي وي بای بس دا جرګه زمونږ کا والله لمخ کا مول شاکا تاسو ولوي کنه یره بای الله لمخ کا مول شاکا تاسو لو د دې امام بارکه و مټول عمر الله له شای کې چل مخ کوي بم ولا ها کله چرته خو بزای د تپوس یو ځای له بزای کنه بزای قسم دې ته پوسی او زېله بزو کدل ته نینو ګوراه دې ته پوسی او زېشتا نو کده ته پوس پزې کې در لوي چې استاد دې امام او د عالم بارک همیشه مال شاو شرط دې مخکولونه نو یو دا کوشش وکړي د قران شریف درس لکې نه بل خپل امامان او لخیخ کل خل تنخاګان ورکول دې پښتنو کې زما دې یاداش مطابق شل پنځه کاله شل چې به خوندې رااله د شل پنځه کاله نه مخکې دا کم چې د خاورو د لاندې پراته دي الله دې جنت فردوس ورکی هغه عوام ته دا د خاورو د لاندې مشران داسې با حیا او چې کده به وګو نه امام به وګو او کده به مورو نه امام به مورو دې شل پنځه کاله کې دا به خوندې رااله څه خبره وایي د امام د خشاکه پورې به خلکو غم کولو همغه واړو نو زمونږ محله کې امام امامتی کولا په خاطر مو خیال اوسم بعضی کلو کې یوځه خادای لدی او یوځه دعا لدی نه امام صاحب لوی د فلانی خیرات ته او دې چې لر نه امام صاحب غل شوال ته چې مولا صاحب تاسو له مونږ وای او ته مال یې لوی ویلی توجه وکړه ای زمونږ ماشومان غوډیو زمونږ په محله کې پولیس فکر اعلان شو چې فلانی وعده دې خیرات دې خو زمونږ امام صاحب له نوی ویلي یو سړی بوله نه ځي دا د خاورو کې چې لاندې پراتې دی کې دومره غیرت زه به دله قسم وخورم د الله په دې کور کې مونږ په دا ځایونو کې پاتې چې درې ورځې د ولاړې ډوډۍ د ناستې ډوډۍ به په واده ورکول خو امام به چې څو ورځې واده وا به نارو مونږ ولې دا زه بس مونږ سره مدرسه کې که څه سړه مړه خورې داسې غیرت په دې دا په خاورو لاندې دي خاورو له خو به څه شی وړی که نه به وړی دا خاورو کې چې د نن نه شل پنځه کاله مړه پراته دي د دې د امام چې چا بې عزتي کولا بلکې دی باندې وتا دا مشران به ما سره دی واده وکي امام همیشه دا سي د موږ امامان غریبانان دی یو ځای بل ځای وي او دا سفر چې دا ورته پس کې پاتې دی په میراث کې ورته پاتې دی د بنو یو لوی مشر عالم سپینګل موږ سره درس کې نه اسو ډېر مشر زموږ نه ناغوی دارلو می دیوبند نه یو عالم فارغ یو جماعت کی کتاب کتو وای مال شاوی چې دا دارلو می دیوبند نه فارغ دی نو زه ورته ورنږدې شو ما ورته وی چې حضرت دارلو وای دا عالمانو لې خپل کړي نه در په دري اکثر علما په خپل کړي ډیر کم وی نو یغه عینا کې شولې استعمال را شو کتلې بچې دا بیا وارث پیغمبر پسې الله پیغمبر د خپل وطن نه در په درو دا ګوره په خوا به داسې و که در په در او مسافر عالم به خو چې په دې قوم کې به چا نقصان کولو امام به په ممبر دا غرض وکړو نو که د کلي خان به سر به ټیټ نیولی وو که نه او که هغه به صحیح دي ټولو خلکو خوله خوله کولو ورته دروغ به نه وایې هغه به دا سود ولې کې دا فلانې ډمې دې ولې وګډولې په واده کې د کلي د خان او د ملک دا وس نو چې امام ته سترګې پورته کړې وې ته صحیح وې نو ټول خلک د امام پر و اوس که چېرته امام خو اول د یرې نه سوې دی شي او که صحیح ووي نو ټول خلک د ظالم ملګري دي امام صاحب لوی تا نه څه په کارونو خو ډمې وګډولې نو څه چلو شو ظلم یې وکړو سود یې وخوړو نو څه چلو شو نو په دې وجې نه باندې خلک په ګناهونو څه شو په ګناهونو زړور شو دا یو درخواست دی ستاسو خدمت کې که مو قبول کو د الله دی کتاب لکېناست صحیح نو ځن قدم کې او خیرت کې وګورئ چې دا ډېر وفادار کتاب دی خبر زمونږ مشران ګوره تېر شوي شیخ الهند رحمت الله علیه د مالټي په جیل کې د قرآن شریف تفسیر لیکلی دا یو سخت جیل و یخې واورې ورېدې او انګریز د برطانیې دی چې رها کولو نو دا رهایي مقصد یې نو وایي شیخ الهند بیمار شو نو انګریز سره پت و یره شوه که چېرې دی په جیل کې دغه شان وفات او شهید شي نو ټول مسلمانان به بغاوت وکړي نن خو قسم دی که په یو ورځ دا ټول ملیان چا مړه کړل که مونږ تاسو د جومات نه ورپسې بار مو وځو پوهېږئ ته خبره به وایې دومره څه دی جومات نه بار م ورپسې لوځو انګریز سره یره پیدا شوه چې شیخ الهند رحمت الله علیه بیمار دی او که دا په جیل کې وفات شي مسلمانان به بغاوت وکړي نو مجبورن شیخ الهند بیمار راغی شیخ الهند ډېر خدمات کړي وایي دا به ډېر وي چې پرز د قیامت چې الله ته زه پیش شم نو کمال الله وایي چې سویر وړي زه به هم الله هېڅ شی رشته خالي جوړلی راغلی یم او قرآن شریف کې داسې ونو وایي دا به مې ترختې نیولی چې الله صاحب کتاب خدمت مې کړی او د دې تفسیر مې لیکلی وو د دې کتاب خادمان جوړ شي د الله بندګار دا کتاب دې الله حبیب چې مکې نه مشرکانو شړلو نو ډېر پریشان او نبی علیہ السلام ځکه مکه یو محبوب وطن و الله تا او دا د نبی علیہ السلام نیکونو جوړ کړو ابراهیم علیہ السلام د الٰه العالمین ورته وایي حبیب خفه کیږه مه ګوره دا داسې کتاب دی وایي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد حبیب پریشان کی گما دا غزات و عدد چید دی کتاب رسول پتا فرس کری وی غزات وی چیدی مکی تب دی بیارا ولم مکی بھی فتح کتنا ان اللذی فرض علیک القرآن لراد دو پیلا مات نن زمونگ دا بدن نا برکت ختم دے کور نا ختم دے تاغی وجہ دا کتاب لگی شوی دا کتاب بخپله وو خو خبره که نه چې د په 24 ګنټې په کور کې زموږ د دې تلاوت کی مساجدو کې چې درس کېږي چې تاسو کې یو سړی نه کېني د الله مدد به نه راځي بیا که تاسو ټولم کېنه یو زموږ د میندې خویندې ناخبره بیا به هم د الله مدد نه راځي په دې کتاب مونږ ایمان روړې داسې یو پروګرام جوړ کړئ چې د کلي دا ټولې زنانه مسلې واوري دا ګوره مسله ده یو زنانه چې اور ته ځي نو څلور سړي به ځان سره اور ته بوځي دا د پته ده که نه یو ښځه په دې ښځو زنانو کښې چې جهنم ته ځي څوکه سړي به بوځي پلار به بوځي ځان سره مشر رور په منزلې د پلار ته دی به هم بوځي خاوند به بوځي مشر بچی به بوځي هغه وایي الله دا زما پلار و ده زما د ګرمۍ غم کولو زما د سردۍ غم یې کولو زما د واده زما د حیا او د پردې غم یې کولو ته زما د خبر غم نه دی کړی په دا په مونږ فرض مونځ مونځ وکړو د ماسپښین که نه د ماسپښین د مونځ په شان او د روژې په شان دا فرض دي چې دا کور کې بال بچ به د اور نه بچ کې الله اتویشتمه پاره کې وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و ایمان والو ځان او دا بال بچ دور نه بچ کئ تاسو له مور نه بچ کېدل په جامو دي که په کالو دي که په بنګلو او په موټرو دي دې کور کې دا کتاب وښیئ ډېرې زنانو ته د خپلو مسلو پته نشته هغه مو د پښتنو ملک دی که بعض امام هوډه کې درد وي چې هغوی زنانو مسلې مې وکړي د چا مسلې کوي نو یا خو استاد له مخامخ ووي نازکې مسلې به نه کړي او یا که هغه له ویرې نه شي ویلی نو وایي بایي نن خو استاد دی داسې نازک نازکو چلېدو نو تې نه زده کړې نو ستا کور کې به بیبیانې څه زده کړي قسم د ډېرې زنانه د خپلو موزو او د خپلو مسلو نه خبر لري کوشش وکړئ زما عزت مندو اے یو ځای لاړم بیا را پسې خبرو الله دې وکړي چې تاسو هم داسې یو غیرت وکړئ نادر خوشحاله شوم یا مو چې راووتم نو اکري والا د شپې مشوره وکړه او امر دي له قسم وخوري 15000 روپۍ جرمې کې خو چې که څوک درس نه راغی دې ته خبره باندې تاسو مونږ ګورم چې څه پکوي چې دې قران شریف درس نه راجمه کیږي کنه او جرم پکې کیدای کنه کیږي چې وای پلانې ولې د قران شریف دغه لرانه دا یاد وساتای کپه رضا مو دا شی نه منلو کنه نو حدیث د مشکا شریف علماء ناشتي وای دا دین به یا خلق پر رضا منی کی نه بیا به فزور الله به فزور په منی خو د زور غ منل بیا څه کوي زور منل به فائدہ در نه کی نو کوشش وکړئ د الله بندگان چې د الله کتاب زده کو دا راوالی په لاسو کې دا کتاب به سبا زموږ استادو په خاورو کې پکاريږي نبی رسول سلام فرمایلی دا علماء ناشتي مشکا شریف حدیث کوي وی دا مرده چې په قبر کې دفن شي حدیث ابن ماجه ابن حدیث واما مشکا شریف کې راغله ابن ماجه حدیث ته وی دا مرده چې په قبر کې دفن شي نو ګور دا قبر د وحشت نه وي آیا عالم وی خلکو لوي ته د قبر کې عذاب نه وي نو تش دا لګره چې په دې سوراخ کې دی وردن نه کیو منونه خارج در پسې واچي بازي ژوند دی پسې چې کوټه کې وربن کې دا غسو اسامې بند شو شامي اوس نو دې په وحشت کې وی پتی اروکی وی وی او خایستن او جوان براشی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي دا مرته ورته وي استادا خایسته شکل دې مبارک وی استادا راتلن دې مبارک وی تا خو زما غټول وحشت او یره ختمه کا تسوکی نو دا ځوان نو جوان ورته قبر کې وی انا الذی ازمعت نهارک و اسهرت لیلک زبلنی ماغ کتاب چې روزه په خلب دی زو ویلم او تل دی ودی تیرولې او زه هغه کتاب چې ټول شپه په خلق ودو او تازه ما په تلاوت شو ګری کولې خفه کیګه ما دا کتاب دا وفادار کتاب وای بزه تا سره په قبر کې چې د جنت په دروازه مې وردن نکړې نه کنا تر غیر پریزم نه دا ګوره دا سه وفادار کتاب دی خو چې څو خلا سو کې روان دا علما ناس کې مشکا شریف کې حدیث ته وی فرض د قیامت دا ټول قران څه کې دي کې او دیر آیاتون والا سورت ته سورہ الف لام میم سجدا وی دا سورت به فرض د قیامت راشي وی به الله دې فلانی ناری نه زنانه بالو دې دې چې زه به لستم او زه د د شفاعت د پاره راغله یا هو زما شفاعت د په حق کې قبل او کني قبل ما د خپل کتاب نو باسا دا څه الفاظ دي د حدیث دا کتاب به داسې کوي زما عزت کوم دارنګ دا علماء ناشې مشکا شریف کې حدیث راغله نکیر او منکر په هیبتناک شکل کې دی خاورو کې راش او درې ته پوښتنه کوي مر ربک و ما دینک و من نبیک وای دی مؤمن باندې د هیبت را لشي دغه چې څه ته پوښتنه کوي ولې جواب ورته نو نکیر او منکر ورته وای چې دا الله بندا پتا خو زموږ هیبت مرانغه اجه موږ درسه ته پوښتنه کوو بس تیار جواب دې در سره نو دا مرده ورته دی قبر کې وای چې دا په ما باندې تاسو هیبت را نغې او تاسو څه تپوس کوي چې جواب درکوم قرات کتاب الله و امنت به ما دنیا کې کتاب الله لسته ما دنیا کې سکړو کتاب الله به لسته د الله باندې غانو د الله دی کتاب ته را نږدې شي خو هم دا کنه اټول کې نه دی په لګور دا سموي چې په سپینه کې قرآن نزده کی پسپینو ګیرو صحابه قران شریفونه ختم کړي پسپینو ګیرو خلکو نه عالمان جوړ شوي سادی بابا رحمت الله علیه و سپینګیره اول نه علم نو کړل دوی د زم خپل دور ولی الله سادی بابا نو هم اورید نه کړ نو یو ځل په سفر روانو نو باران دې په یو غار کې پټ شو نو باران راتله ساس کړه سي روز راتلو غي نو پر روان شي الله چې چاله هدایت کړي نو سادی بابا ذکر وی چې سادی کې یو ټکی دی ویلې سوره بس جوړ شي بس ملای او تړل الله ته عالم جوړ دا ما ابو داود رحم الله وي پس پینه دی رہے لب شروع کړي زده ماما او ابراهيم نخعي ويغه قسم خوړو ورته وي خريا پس پینه دی رہے بتانه سره جوړ نشي علم خو دې شروع کو وي دې چې کله عالم شو ابو داود شریف و لیکلو دا دی علماء نو تاسو کوي چې صحاح ستو کې امام ابو داود او د سنن ابو داود سوره له مقام نه پس پینه ګیره محدث جوړ شو نو یا وخت یو جمله وی رحم دیو کی الله زما په ماما لو کان حیا لکفر عن یمینه کاش چې ژوند دی نن به د خپل قسم کفاره ورکړي پس پینه ګیرم ګورې سکیږي پس پینه ګیره عالم جوړ دی پس پینه ګیره سکیږي عالم جوړ دی مالې عربي ذکر کول دا ملمود استاد محترم او استادو علامہ ناصر الدین البانی دا مولانا سنجان سید دی رحمت اللہ علیہ پا جامعہ کے استاز ہو ایا ظلم حج تلارو نستاز دی جمعات کے رجدہ سے یا دو کمری نور امتی وسیعت اکڑو جماع وفات نفس بچی مچینو زما دا وفات نفس زما دا طول تصانیف و کتب خانہ ما جامع اسلامی تبخلی دا سی دا جمعات کے رجدہ دی کوٹی نوری ہو جائے کہ دم رداغو سوا کتب خانہ وا یو لوری وا وی دومره د مطالعه شو کی چې پاغا کتابخانه کې به اندر پاوه لګي دی نو ماشوم لولو هغه ورته پي راړ نه به ورته کې خو لدی به په اندر پاوه کله چې عالمان په اندر پای کتاب لو چې شنو کولاو کی نو وی پاغا اندر پاوه بنا سو دری دری ګنټي به لګي دی را کو زیدو دا به نو هلته یو شاګرد به مونږه چې حج لړ شو درس کیږي نو ناغه ورته زهبي وقت وای دی خبر نماتی و ربی دا گلی ساز دا جامعی طلبا و عالمان بورت رکی ناستن نو آغی سر علم تشوق را غیر اللہ تی دخبل دور سے جوڑ کو یو لو محدث و عالمی تی جوڑ کو نو دا گوری موی جی پس پی نگی را ادی پلو گوری ستاس و پوس کی کتاب اللہ را غستل جی خول والا سوک لے ایتراش بس کتاب و غڑا دا ہوای جی اللہ دا میرا وا غستو او دا بوس په مرگ زما د سینې نه خلک وچته یي تاسو وګورئ چې الله څومره خپل خپل مرگ درکوي زه د دې درو سورتونو ترجمه کوم تاسو ورته وګورئ یو خدا کوشش کوي دا درې واړه سورتونو دې ته معوذات وایي څه ورته وایي هر فرض موږ په دې د لستل مسلوله طریقه ده تاسو مور په سیلو لایي او نبی رحم السلام صحابي ته ویلو وی د سبا او د ماخام د مصفص د دری واړه صورتونه دری دری پیری وایا نو د هر یو شی د شر نه بلی الله حفاظت کوي د سار او ماخام مز نه پس به سوره سوره پیری وایي ها زه وګورم در نه اورم که باز نه غرض نه استی ښا ور نه غرض به کی نه ښا دا سی توجه سره نه اسی د سار او د ماخام د مصفص څه کوي دری دری پیری وای او د هر فرض مصپسی یو یو زل وای او زمونږ استاد د نبی صلی الله علیه و سلم طریقه داوا چې کله به شپه ود کېدو نو دا دری سورتونه به ولستل او لاس مبارک به را جمع کلو پدی کې به چف کلو نو پدی مخ او د بدن پاولې سی او سکم زیونو لچ بلاس مبارک رسیدل نو ټول بدن به مسح کو بیا به دریواړه ولستل او بیا به په کې چفکل او بیا به لاسونه مبارک په ټول بدن راخکل په دریم ځل به ولستل او داسې یو کو نو تاسو جوړ کیږئ یم داسې کوي په خمو ده کنه تاسو جوړ کیږئ یم داسې کوي دی اول سورت ته ګوره سوره معرفت وایي دې تاسو وایي سوره توحید مورته وایي سوره معرفت مورته وایي دا قران شریف راغله دی د پاره دی چې مونږ او تاسو الله او پیژنو قسم د دې کتاب له چې شوکري نو غا الله نه پیژني او لږ مخ کې سوچو کوي چې دا درسونه نو او قران ته خلق نه کې ناستل نو رب نه پیژندو بیماری په وخت کې به حاجت پوره کېدو لکم زهلت لو ها ته بزرگان شهدا او نبی سوالونه کول کنه به کول وی دا د بادلو ریکولو والے دی او دا د سرخوګلو ریکولو زم دي پښتنو کې خدا مشهور وا چې شا به خزه نه وي چې پی بابا رحمت الله علیه ته پیدل لاړ شي نو خزه ورته ملاویږي اوسم کې دی شي چې ژوند دي دا سوي چې پیر بابا له پیدل لاړی شیخ صاحب رحمت الله علیه یو ځل واقعیا ذکر کولا وی زه دا ای لار بالکل بنیر پلار شیخ القران مولانا عبد السلام صاحب رحمت الله علیه الله دې صحیح روغ رمټ صحت ورکړي ویزه مدرسه کې ناس مې او بوډا راغې دمه کوله په جماعت کې به خلک ورته سکه ویزه زموږ د مالدار او حج بیت الله دی او زموږ د غریبانو حج پیر بابا لټللی دی دغه خبره باندې دا قران جنو دا کی صحیح وی دی کتاب باندې ګوره د رب العالمین په جندل کې چې دا کتاب زنانه او نارینه ورته ناس نه رب نی په جندل موږ سره یو بوډا په درس کې ناس ته درکې بیا هغه بیبي وفات شو جنازه په ما وکړو مال یو ځل وی چې هغه کور والے می بډای ورا سره وته زنانو ټوله روان وی چرته ځای دای ورته وی سہاجت مو دی او دی شهید درگاه لزو توجه مو وکنا وی هغه خزم وی وی وی تاسو نه الله روک شوی قسم دې چې چان الله روک شوی نی او الله پیجنی دې به حاجتونو کې مسجد ترازی او درکات نفل پکې او چلې دې په جندره نو کله ونولو ولاړی دا بزرګونه دا بزرګ غټه دا شهید دی ولی دی نو شهید ولی په خپل محتاج دی تعالی بسدر کی حضرت ایوب علی السلام چې دا تل سو کالو بیمارو نو د بیمارۍ د لری کولو لپاره شاله تل او تاسو لوا ایوب علی السلام سو کالو بیمارو او زکریا علی السلام د شپږ شلو کالو عمر کې ګیرس بنا شوی سرس بن شوی د شپږو شلو کالو پیغمبر بچې د چا نه غواړي ول قران حکیم کې الله دا ذکر کاو او ای رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا ای زما رب دې ګیرې ته مې وګورا سر ته مې وګورا دا خود ډیر بډاوالی نه سم پړکوي الله دوکې می کمزوري شوی استاد رحمت نو سمنا امید نیم مال بچی راکې بچی ورکول والا څوک دی دا قران جنونو ته دا خو بدل یادی ک نور درځل دی یاد وی ودا بچی او نور می ډیر نی از بینه ما دې پار ډیر بابا ګان را لړزولی یاد دی ک نظمات کې به دروغ نه وایي وی دا مې ډېر نیاز بین بچي دی او دا مې ډېر نیاز بین لور دا ما دد پار ډېر اولیا را لړزولیو قران سوئی لله ملک السماوات والارض يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا الله او د اسمانونو د زمکو بادشاہی زما په لاس کې را چاله چې می خوښ شي تش لونه ورکوم چاله چې می خوښ شي تش زامن ورکوم او چاله زامن او لونه ګډوډ ورکوم او چاله چې می خوښ شي نوډې سم نو ورکوم چا سره په کې اختیار پرې خو دې صورت ته وې سوره معرفت اے دا اللہ دا پی جندو صورت قسم دے اللہ چا چاو پی جندو آبیا بل پلچر تذیر مجھرے ومی سرے با درس بکے ناس دے وہ یو سری را لے ما والے جا درگاون اللہ سوالون لولی جیوی تاسو کوٹی لاندر پایا کی دائی کنا تاسو بمبلہ کی دائی کنا اندر پایا وی ما والے کوٹی لاندر پایا ذکر کی دکھو رے قرآن لے چکی نہیں گا کوټې لا اندر پایا ځکه کیدو چې زمونږ د کوټې په منځ کې فاصله ده او الله لا اندر پاوي ځکه نه کیدو چې زمونږ د الله په منځ کې فاصله نشته الله وی وی دا سالک عبادی عنی فإنی قریب زما حبیب زما دا بندگان چې تپوس کوي چې الله لري کې نږدې نور توایا فإنی قریب نحن اقرب الیه من حبل الورید الله وی د مری در غونو نم زیات نږدې اندر پاوی لري ضرورت راغې هه هد لکه مولانا صاحب ناس اور او اعلان کوي چې را نه غواړي او دا غد کلی سر نه می سړی را روان کړي چې دلبه وي نو تاسو به وایي چې ته خو لیونی خو اعلانونه کوي چې راشه وغواړه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ستاسو رب اعلان کړی چې ما نه وغواړئ زه د هر چا فریادونه قبلوم. اے قسم دی یو زنان نبی علیہ السلام ترانا بیگم باندې بوډا تپوسو کو خزې سره اظهار کړو. نما ولی زده میا شي روجی نی سي وی روجو واس همشته خدا نیو نه شم پرې د اخله دی لکه سنبال شي چې بیا خزې نه نه وی مور غونتی می. نو یو بوډا صحابي کور کې ناس ته بی بی ته وی چې ته مې بد د خزې پشاد د مور پشان می. نو د اسلام نمخ کی چې بچا دا چې وي نو بس خزه به همیشه حرامه ګڼه. لا غزنانا پرونه په سر کو د الله د حبیب کور ترانا. او عائشی بیبی رضی الله عنها په کور کې نبی رسول سلام دې سید العالمین سر را کا تکړه بیبی ورته سر وینځي. یو طرف سر خې طرف سر ول وینځي. نو هغه زنانه را لوي قربان زما ټول ځواني خاوند خوړه او زمانه دوره دوره بچوش ول د چې زه بوډای شوم ما سره زهار وکړو. د الله حبیب ورته ستا باره کې لاس نه دي په ما ستا باره کې څه حکم نه دی راغلی. نو بیبي فرمایي ما دې بل طرف له د سید العالمین سر وینځلو او دا بوډای دې بل طرف لراله وي قربان زه پریشان یم ټول ځواني مې خاوند خوړه او چې زه بوډای شوم ما سره زهار وکړو. د الله حبیب ولوي ستا باره کې څه نه دي راغلی. وی دا زورور بوډای و بازی بوډای ګانې زورور. الله حبیب له وی د هر سبارک وحی نازلی کی زما بارک څنګه وحی ناراضی تا چې پوه شو چې د ما د مسلې حل خدای الله د حبیب سره نشتا نه د کور په ګوت کې الله ته فریاد شروع. وی زما رب هغه پریشان دی زما د پریشانې حل خدای استاد حبیب سره نشتا. عائشه بی بی وی د الله عجیب اوریدلی وی قسم دې کده دې فریاد او خبرې مالا سمې اوریدلی الله اوریدلی. او جبرئیل علیہ السلام ته وی دوکا غفلانې بوډۍ جاړي او ما دا غي فریاد او اوریدو حبیب سمې پیغام یوسا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اتیشنی می پاری اول آیاتون اللہ رو لیگل اللہ و ایماد آغا بودھئی فریاد و آوریدو چه حبیبا تا سر خبری اتری کولی دخاون بارکی او فریاد چال کولو. اللہ اگر فریاد آوریدو والی عمر رضی اللہ عنہ یوزن پلار روان زمان فسرین رو لیکلی جو دی بودھئی رو گوختو ورطوی خبردار طالب داوی عمر گرد اللہ نو یریگا و عدل کوا غورت ناسی ولارو دی ورته زه به سوس اجازت دی د چا ورته امیر المؤمنین دی یو بوډۍ زنانه د پاره دومره سات ولاړ وي ورته یې دا پېژنې ته په فرش جړا کوله په عرش کې مالک اورېدا عمر څوک دی چې دې خبرې بناوري. دې قسم دې دا خو دې اجازت وکړو که تر ماښامه پورې اجازت نه کولې د عمر دا وسنو چې دې ځای نه دی روان شوی وی. د سوره اخلاص یو نوم دی سوره معرفت د الله د پیژندو سورته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل حبیب او فرمایا هو شان داده الله احد الله ایکی او نه الہ العالمین کی او دینی فزاد کی او دینی فصفاتو کی سوک شرکشتا اللہ الصمد اللہ بی حاجت دے بی نیاز دے. صمد در رب العالمین کو نمون کی او نم دے او دا اللہ بازی صفات خصوصی صفات دی ناغنی مول نغواری زمین دا پختان نم نیمائی نو عبدالصمد تا بیا مون صمد وایو او فضل رحمان تا رحمان وایو. او دا مشهور شاعر تیر شوی ناغت غمونیانم پا منبر رحمان بابا وای. رحمان دا اللہ نوم دے مخلوق لویل گناہ دا چونکی مسلمان خوبندتا دا عقیدی پنیت رحمان نوی که د عقیدې په نیت خو بیا خبره ډېره لرې رسي، خو هغه شان خو نه نو رحمان بنده ته ویل نه دي په کار. دې وجه نه دا علمام چې وایي چې په ممبر وایي چې رحمان بابا وایي، نو وایي چې عبدالرحمن بابا وایي، رحمان بابا نه عبدالرحمن بابا وایي، رحمان خو بابا نه که نه. نو صمد د الله رب العزت په نومونو کې یو داسې نوم دی چې دا به مخلوق ته نالي. او صمد معنا څه ده؟ ویا غزاد چې ټول ورته محتاج دي او داغه هیڅ چاله حاجت نشته. اے موږ ټول مړي ژوند دي الله ته محتاج یو کنه، او دا الله چاته ضرورت شته. صمد معنا د ټول ورته محتاج دي او هغه هیڅ چاته احتیاج نه لري. یا د صمد معنا دا علما وکړي مایوس مد ویلیه فی الحوائج. صمد غزات لوی چې مشکلاتو کې ټول مؤمنان داغ طرف لذی. اے پیغمبر علیه السلام چې مشکلات راغلي کوم طرف ته لاړ دي؟ تاسو واورېدل ایوب علیه السلام بیمار دی، چا طرف ته توجه کړي؟ زکریا علیه السلام د چا طرف ته توجه کړي وا؟ نوح علیه السلام د دشمن نه تنګ و، چا نه سوال کړي وو؟ د الله حبیب د بدر په میدان کې چا ته ژړلي وو؟ صمد غزات ته وایي چې مشکلاتو کې ټول د هغه طرف ته څه کوي؟ قص کوي. الله الصمد، الله بی حاجت دی بی نیاز دی. لم یلد دی الله اولاد نشتا، ولم یولد او د الله د چا اولاد نه دی، ولم یکن له نشته دی الله لرا کفوا احد، برابر هیڅوک. تنګ شوي خو نه یې که نه؟ ها د تنګ شوي چې به زل زلې ترجمه وکړم ور دې دی چې وایي وایي لم یلد د الله اولاد نشته. داسې کفار په دنیا کې تیر شوي اوس هم شته چې هغه الله ته د حقیقي اولاد نسبت کوي. د دې یهودو دا عقیده ده چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، او د دې نسوارو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله څه دی؟ د الله زوی دی. د مکې مشرکانو به وي دا ملائک د الله رب العزت لونه دي. او دا دوه مسلې زده کوي. دا علما ماشاءالله ناست دي درس کې به موریدري، خو د قرآن شریف دا خبرې بار بار مکرري. بعضی کافرو الله ته حقیقي زامن او لونو ثابتول، او بعضې علما وایي کفارو به وي چې نه حقیقي زامن او لوڼې نشته، خو دی د زامنو د لوڼو غونتې دي. او دا ولد لفظ نه دی، دا قرآن شریف کې دې ته وایي چې زوی دي نه، خو د زوی غونتې ورته ګوري. لکه یوسف علیه السلام مبارکي عزیز مصر ویلي وی اکریمی مسواهو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. عزیز مصر خپلې بیبي ته وایي د دې بچي د اوسېدو ځای عزت من کا دی، به مونږ ته فایده راکړي او په زوی به ونیسو. یوسف علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام بچی و، او د کېږي مخه توجه بده. دا یو مسله واوري وایي نبی علیه السلام منع کړي چې د جمعې پره سړی دا خپې دواړه راغونډې کړي، کېږي دې ته احتبا وایي. جمعې پرز یا د جمعې کې علت مشترکه دا دی چې خوب ورځي، داسې مه کوئ خوب به در ځي. نو که تاسو داسې کړي بیا مو چې په کار داسې دی یو بالغ او بستر هم راوړی وی اوده کېږي مخه فهمه ده. ور دا یو مسله ده. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي میدان جهاد کې چې چاله خوب ورشي نو دا د سکون او اطمینان نښه ده. خو که دین بیانېږي یا مسکۍ او خوب درغې دا شیطاني اثرات دي. د در سره خوا کې اوده کېږي ما د کله نا کله د خپلو جمعه کې ملګرو ته وام وام دومره هم څه پرېږدئ چې موږ له هم څه زور به تاسو ځان کې چې بلکل څه دم در کې پاتې نه شي نو جومات ل را شئ څه زور ځان کې پرېږدئ. مونږ کلي کې یو کسو انا تبلیغ کې وتی او داسې دماغو کې لږ فرق هم کله بس هم و یو بوډا سره کلمه طیبه یادوله یو شل تېرې ور سره وی خو کله کلمه طیبه نه ورتله. نو هغه نوجوان ورته وایي یاله را ووتئ چې ټرانسفارمر دې ووالو بېږي په خبره باندې. نو تاسو چې ټرانسفارمر والی نه جومات له تر هغې راځئ نه و دکی گئی مدل تکی و هم و دکنا حتا سلوامی بھی پلو گو رہی و اوس دی جمعات کې یو کس راپاسي او ډېر نه خو 50 روپۍ تقسیم وي اتا زه ټول جیب کې واچولې دا سره خوا کې یو دغه اواز راويخ نکو خو دی جمعات نه بار وو ته تور ته ورورځي 50 روپۍ تقسیمې دي خو ما ویل د خوب دی نو باس بار باندې مړ نه نسی کنه به دي سي وای مزه دا سمبل پروتم غلط به راويخ کړي وکړه اے قسم دې 50 خبرو 50 روپو نه بس جوړ شي د قران یو خبره کله د ژوندۍ د بدلې دو سبب جوړ شي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د مذهب خاوند دی او دې لوی شان دې امام شافعی رحمۃ اللہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ ذکر کړی او امام شافعی رحمۃ اللہ او ذا الله والو سره کینا سم دو خبره میته ذکر کله یو خبره بس داسره بد غټه راي و ی الله والو سره کینا سم دو خبره میته ذکر یو می دا خبره زکه چې دا نفس دشمن دی نو سکار و نه وګوره د دې د لکار ګوري پښتانه وایو یلته بچول دی ګوره سکار وګوره د کار د لګوري و یو می ته دا زکل چې دا د شیطان نم زیات دشمن سره خپل نفس دی و دا نفس پټولو کې میزدی او خطرناک دشمن دی کار ولو ګور او کول نه ګورې دې بدل کار ګور یو کار کتل دانه یی د دوسای کوا او ټی ویل ناسیا کار ولو ګور ذکر کوا راشه علماء سره کینا خدمتو کا کنور سنش شو کولی جماعت خو جارو کولی شي کنه بازی ګوردا سن یک بدام په نصیب ملاوی بازی بسپینګرو کې په دې علاقه کې یو کس وی زرګونه خلق دی یو سره پښمنی راغله جماعت جارو کړي دا خو چې سرګې پټی شي نو پته به لږي یو بوډی وه د نبی د سلام په زمانه کې نوی به جممات جارو کولو نو د شپې بیماره شو او د شپې وفات شو صحابه وي چې نبی د سلام د تکلیف نه ورکو ساارې د الله هغ تپوس کو یا بوړی شو شو یا قبانه خو بګا بیماره شو او فات شوي مو خهګې مالې خبر وښ نو قبرې ورته د الله حبیب قبر سر ودرې د صحابه صفونه جوړ کړل او دا د الله د حبیب خصوصیت او جنازې پې وکه او بیا د نبی اسلام معجزه او هغه بوډۍ ته وایي څه معامله در سره الله وکړه ور هغه مؤمنه ده صحابیه ده روژه داره ده بزګزاره ده وی الله وبخله مې پسه وی د خپل کور په جارو کولو خبر باله دا پته نه لګي دا د کور لا د کور په جارو کولو دا الله کور جارو څه کوي دې نفس له سکار وګوره که نور ځنې جمعات خو جارو کولی شي کنه نو د کی گئی ود الله بندگانو نګورم مشرکان او وی د الله زامن اولونه نشتا خدا پیغمبرانو نیکان پشان د زامنو دی او دا ملائکی پشان د لونو دی په دیشان باندې پوی دی لکه په پیزان پوی کو مخ خایي پښتانه اسلامي یره خبرې نه تیارې تو کوی بس تیار کوی څنګه وای لور نه مجبور شو یار فلانی فلانی خبره نه منلا خزامنو نه مجبور شو تاسو وای کنه وای وای بالکل نه تیارې دو بس بچو نه خپل سنه شول کوله د مشرکانو بوي چې زمون اورینا او د زیرت کینا مونږ بدوی توایو زمون دا کارونه بدی په الله کوي او د پندای شیخ نور الله مرقده استادان نور دی او جمله بوي او تاسو اکثر پوردو پويږي وی مشرکان وی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں پوچھے پو مسئلہ والے کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں او قرآن ویلی مشرکان وی ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ وی دا زمون دا خدایان دا اللہ روان دی زمون سفارشان دی زمون اورینا او د زیرت کینا اوسم وی پتا بشی او پا اللہ بشی اے بابا زما دا کار بخام خوا پا اللہ کے کولشی سک پا اللہ یو کار اے دا اللہ حبیب دیار لسکال جڑلی دی پا مکم و کرم کی چیلہ العالمین ابو طالب تا ہدایتو کی اغا بند دروازے ور تکلاو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمر کال د والد پار جڑلیو شکل د وطن نو شړل نوم خلیل ورته وی قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا وی بابا جی سلام دے درن لاړم خدا الله نه بدر ته د بخنې دعا غواړم د الله چې خو خني سکول شي اسوکم زما عزت مند سوک سن شي بول لم یلد الله سوک د زامنو دلونو غنتی نشتا ند چان مجبور کیږي او الله رب العزت باندې سوک نه غالب کیږي شي لم یلد الله اولاد نشتا ولم یولد او د دې الله والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد او د دې الله سوک برابر نشتا دې څه زموږ دی علما استادان الله دې قبرونه د نور نډک کی وای دا سه کافر په مخ د زمکه نتیر شوه نو شته چې الله له والدین ثابت کړي نو ولم یولد کی دې نفی ولې وکا توجه وکړه یو خبر الله دې کتاب چې ذکر کړي دغه خبره دا سه کافر نتیر شوه نو شته چې الله له والدین ثابت کړي او دا سی اوسم شته چې الله له دا اولاد نسبت کوي نو چې دا سه کافر نشته نو قران دا نفی ولې کوي قران خود یو مقصد د پار راغلی لدې یو سو جوابونه دی در لیوام خو بیا به اورم چې څوک به یاد کی خو هم ده کنا ها او ای خبرې ته سوچ پکاري او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او 10 کولو تما شوما د خیر ور ولا کولاو کین ور کولاو کیه ہے دې ور واړه مشهور کای شه دې ماشومان جوین خام غشور بکی لگ لگ بے سنبالی وائی که نا مونگل ناکل پور کی وائیو نا دا بنات و مدرسی نمونگل وائی جو دا بنات و مدرسی دا با برداش که وائی بنات بخام خاسک که شور بکی توجو مو دا که نا نولم یولد کی دا دی نسیولی و فرمائی لچ دا سی کافر تیر شوی ندی د دې درې جواب نه کوي ما عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما یو ځل او داس کولو نو لپی تیرې شي چې په مخ په سور واچولې نو خپل شاګرد ته وی کرامات او یې سور لپی شنو او دای مال پته یې ورته الا ام لک قال مردستاني څنګه تعالی پته نشي وي استاد لري خبره ته شاګرد ګوري چې کله پته یې را شوم بوله وی چې تا خود ته کې نو تاسو نو درې جوابونه کوم د دې خدای نه وی اورو اے رب العالمین لیو کافر والدین ندی ثابت کری نو قرآن لنفی کئی یو جواب دار ہے وی دا لم یلد دا ودا و لم یولد دا داوی دلیل دے تاسو پختو کم چیز روک سے داوی دلیل خلق علی بھائی سے دلیل دے در سر نو چی پختانخ پل جرگا کی بی دلیل دعوی نمانی قرآنم دعوی کی برا دا لم یلد دعوی او لم یولد دی دعوی دلیل لے اللہ وی زمان زامن شتا نمی لون شتا و نمی سوک دا زامنو لون انتشتا وی دلیل کسنے وی اے کافرانو تا سمن ایچ والدین نشتا او دیتا مسلمات وی قران مسلمات ذکر کوي وی تی منه دا ساده منل دلیل له زکه چې څوک د چا په چوي نو دا غسوي دا والدین وی نو چې والدین نشته نو بچی د کم زین راغل زمونږ کې والد هو صفات ته د عیسایانو غره میشن هسپتالونه می میشن سکولونه وی دی عیسائی دا چلو چې عیسی علی السلام د الله زوی ما ورته چې پلار شوک دی سره غلې شو وګه خبره باندې نو لا ولم یولد کی یو جواب دا شو دیر علماء لکھی دی چی اصل کی قرآن حکیم دبارا دنفی د شرک راغلے نو کم شرکیات شتا دے امی نفی کئی او کنیشتا امی نفی کئی دیو جناتا سو لمشوا کپا یو کلی کی او کسما شرک نیشتا خو تمخ کے مخ کے نخلا خبر کا اسے نتوی جدا نیشتا نو دا بلگ نو آم چالا پا خمد کنا ورا دلته وی ولم یولد د دې مشرکان او د دې شرک وجود نو قران نفی کړي اواز علماء لیکلی وی اصل کرا صورت طاره د نفی د شرک ده نو لم یلد کی وی کته شریکی نشتا اولاد د مور پلار نه کته کړه ولم یولد کی وی بر شریکی نشتا ولم یکل له کفوا احد کی وی برابر شریکی نشتا دغه صورت کې وای نه ښکته شریک شته نه برابر شته بسم الله الرحمن الرحيم زمونږ استادانو به رحمهم الله وی دا سوره اخلاص د توحید خزانه ده هیڅ چاله دې قیمتي مال ورکو خو غلې د حفاظت چل نه ورزي نو که چاته پټ کو غره مال کونو نو زوره خفانو غو چې ور سره راغې چا پټ کو نو بیا سره ډېر خفای کړه نو دا خزانه د توحید دا او د دې دوه قسمه دشمنان دي تاسو ګوره پټین شپول کوي دې دې کې د لاخې دې شپول چل خایي او یره په پټین شپول او کې دا غنه مو جوار او فصل ګړي بيزي او پردې مال او نخري دلته وې د ایمان د فارم ګوره خورون کیشتا د دې شپول سره معوذتین د دې شپول دې نو دی اول صورت کې د ظاهري دشمنان نه بچاو طریقه دا او دې دویم کې د باطنی نه اوا سلو جدا او په نبی رسول سلام کوډه شوی وي اې دی کوډو چې الله امتحان له وسره چولې دی وجنا غدمونه وايي کله د دمونو سره موږ کوډه سر کوي موږ سره کال یو عالم دوره تفسیر کی نو دا د تبلیغ مشر دی مولا عبد الوهاب اجر عبد الوهاب صاحب الله دې عمر کې برکت واشي د ټول دینی خادمانو نای باندې سحر شوی نو یو عالم ورته دم ته لاړو نو یجی صاحب ولوی چې زه خو ډېرې وظیفې هم کوم دا خو ما چې څنګه سحر شو دا عالم ورته ویل الله پیغمبر تا نه ډېرې کولی باندې م سحر شوی په چېرته خبره باندې خبرې ته مخیال رسېدو که نه نو ګورې وظیفې بکې کله وظیفو کوم څه کوي اثر کېږي نو دا وظایف به نه پرېږدي دا د الله په حبیب کوډې شوی وي بخاري شریف حدیث دی یو کس د الله د حبیب د ویښته پسې طریقه لبید ابن عاصم یهودی توری هغه وختو ته غټي ورکړی یو څنګه دا تعویذګر نه وي الله دې تاسو موږ ټول په حفاظت کې وساتي او الله دې دایله هدایت وکړي عوام ټول په چکر کې جوړي موږ دې یو ځای کې بازار کې نا خلق براله وي رب د علم په جامه کې ګرځي وایي چې پوښ تعویذ در لو کوم که کچا تعویذ در لو کوم دا هم یو لین دین خلکو شروع کړي نو کله چېاله دیوال کې خلک ټول وهمیان دي که نه او کان غري کې راووتو نو بیا وایي چې خامخا به مرو نو دا په تعویذونو خلک پرې دا د زنانو کې د نارینهو کې دا د تعویذونو یو ډېر لوی مصیبت دی تعویذګرو پسې مه ګرځئ ښه داسې پیسې هم لوټي ایمان هم لوټي د زنانو حیا هم لوټي همو سره یو کسو نو هغوی یو تعویذ مې وسپړ دو وي هغې کې لیکلي چې زما کارو شو که ستا کېږي یا که نه کېږي ویګي په خبره باندې او خپل 1500 روپۍ واغستې وې تعویذ چې مې وسپړ دی پکې لیکلي وې زما کارو شو ستا کېږي یا که نه کېږي نو تعویذګرو پسې زما عزتمند مه ګرځئ ویګي په خبره باندې نو د الله په حبیب باندې کوډې کړې وې مدینه منوره کې یو شاړ کوی او د ګټې د لاندې خخي کړې وې نبی علیہ الصلات والسلام روایاتو کې راغلی چې شپږ میاشتې تکلیف و اباز روایاتو کې راغلی سلویخ ورځې تکلیف و عالمانو صاحبانو داسې تطبیق کړی وایي ټول مجموعه تکلیف دا شپږ میاشتې و تر دې چې بعضې کې د کال ذکر هم دی خو دا سلویخ ورځې لږ ډېر و د الله حبیب ته پته نه لګېده چې دا شکل شوی نو نبی علیہ السلام خوبیدل او بخاری شریف کې راغلی یو ملک راغې سر نه ودرېدو بل خپول ودرېدو او دا الله حبیب د دواړو خبرې یو آ یو ملک دی بل له وی دا الله په حبیب څه شي وی جادو کې شوی وی چا په کړه وی لبید ابن عاصم کم ځای کې دی وی مدینه کې هغه شاړ کوي دی د ګټې د لاندې دا الله حبیب را پاسې دو او تبسمې کول او عائشی بی بی رضی الله عنها ته وی وی بی بی زما د بیمارۍ حل را الله وی یو مسله په کې یاد کوي کنه الله په حبیب کوډه شوی او د خپل کوډ پته ورته نه وا نو دا تاسو څنګه وایي چې پتا کوډی شوی دا به نظر او پاس پیغمبر نظرونه باندې کوي که څه کوي هه ساری موږ بشکار شي ویره ګور ځان بڑو باندې کوي نه د نبی رسول سلام جو وفات شو نو صحابه په منځ کې اختلاف راغی توجه مو وکنه چې د الله حبیب له غسل ورکو نو دا کمیس مبارک رات جامې تی لري کو او د دې د پاسه غسل ورکو مچې دا اختلاف راغې نو چون کې د ایمان فضا او الله په صحابه خوب راوستو هر سړی جوټي واله او د حجرې دی او طرف نه आवाज وشو او حدیث کې دا چې لا یذرون من هوا صحابه ته پته نه و چې دا आवाज څوک کوي وی دا الله حبیب له غسل ور کوي خو جامې به د بدن نه لري کوي نه جامو د پاس او با شو یو لاس مګي فبازي شارحين لیکلي وي داخذ عليه السلام ساري ما بنات لوي وي لا يدرون من هو اصحابو د پتنو دي شارح له څنګه پته لګي دا خبر پويږي کنه پويږي حديث الفاظ لا يدرون من هو اصحاب د رسول الله صلى الله عليه وسلم ته پته نه لګي دا आवाज کون کې سوق دي نو چرستو چا خو غولي دو چې هغه ته حضر عليه السلام ته وکړو پويږي خبر واج بدی دې ګور الله حبيب ته د کوډ پته نشتا نو دا د څنګه پته چې تاسو وي کوډ دربانې شو خلک و هم کوي یو ځل درکې مونږ مدرسې یو یو کس راغې وی دا تعویذونه مې وروړي وی فلانی مولا نه یو خل خو ما وی چې تاسو له مخې وی غره علوي چې دا ډېر خطرناک تعویذ دی یو بدم دی دې خبره باندې نو ما ولوي لار شو لوای چې د تعویذونو پته غیب پته خو یو الله نه لګي چته وی دا خطرناکم دی یو بلم دی نه یا خو به چې په غیب پویګم نو کوڅو کوئی په غیب پویګم ما کافر کیږي کوڅو کوي چې وی په غیب پویګم بس کافر کیږي پی او کنه ته وی چې په غیبم نو پیګون بیا خو تام تارا باندې جوړ کړی تارا باندې سکړی نو ګوره د کوډ موډ پته نه لګي باقي خلک عوام په دې دوکه کوي وی فلانی سره پیریان ادا پختارنه ته وی خاطری او دیوان دی ورسره چې دا نه پکې څه شي پریږه په خبره باندې پلانې سره خاپریان دي و یا غو په ذری تعویذونه راو باس اے قران شریف تاسو ختم کو کنه نو ساده تعویذګر سره غو بیا شل پیریان یا بدیر شو الله دی او پیغمبر واقعیا ذکر کړی د ټولو پیریانو بادشاهو د ټولو پیریانو شو اسوک به تړل او اسوک به پرانستل تیر سندل قران کې کنه الله ویو آخرین مقرنین فی الاسفار ویما سلیمان علیہ السلام لدا سی بادشاہی ورکلے و پتولو پیری آنوی حکومتو زنی پزنزیونو کم تڑلیو کورا پتولو پیری آنوی حکومت دے خو قسم دے تاویس تکے چلی اولوی ملک پتورت نشتا نمارغان وازیری واغستا حدود پکینو ملا چرچکو لموتا سوایو کنا سلیمان علیہ السلام دری خبرې وکړي دې خوشته دی نا یا خو به سزا ورکم یا به قتل کم کوزری پیش کنو معاف بیم کم دې کې حدود راوي چې اورته ته خو اجازه تلار دا الله پیغمبر در ته غصه وي وګوره د قران الفاظ دی حدود حضرت سلیمان علیہ السلام مخلوې داسې کرکرې نه ونی وي شو کین ولې شو آ ورته وي حت بما لم تحت به وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ الله پیغمبر په یو داسې خبره خبردار شویم چې تاله اډو پته نشته د سبا د خار نه مې درته یو نوې خبر راوړې اني وجدت امراتا تملکهم ذي ملک للاړم د سړو پکې قحطو خزې مشروا اګور دلی د ټولو پیریانو بادشاہ دی خو د تازه د یو لوی ملک پته ولرشته او تاسو لري 15 شل پیریان دي د وړکی غوندې 23 پته ورله دا د قران یو فیصله وی یا ای الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسولی نو دور غمن واند کیږي چې پیغمبر نن مړ واند شوی نو دی دا سورتونه الله را لګی د کوډ د اثر د ختمېدو لپاره لفظي ترجمه دی او کوم راي ورته بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق وفرمایا حبیب پنا یو غړم پپالون کی د سبا من شر ما خلق د شر د هاغه نچ پیدا کړی وی کم شه پیدا کړ او پای کی شر د هر یو شی د شر نا د رب الفلق پنون پنا یو غړم دا ارشی د شر نه بده چا په نوم پنايو غواړو دې ته ګوره دې ته توحید فی الاستعاذه و یو د دې بالمقابل ضد و شرک فی الاستعاذه دا روافی ذکرونه به مقدری شرطه دې فقور کې او پنج ای کتلې مې راغنا دې وای مونږ دې پینځو د پنج د لاندې یو په خاوې پښتنو یو خبره کوله وی مونږ د فلانی د صادر د لاندې او داغه د امسا د لاندې او داغه د لمنې د لاندې یو اے پناهي ورکول والا سوق دې دلته وي اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پناہی غوارم پپالن کی د سبا اے در رب الفلق پنن پناہی غوارم د شر د هاغن چې پیدا کړی وی و من شر غاسق اذا وقب او د شر دا تیرین چې کله خورشی و من شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو په کوونکو نه په غوټو کې ومن شر النفاثات فی العقد. حافظ ابن قیم رحم الله د دې دوه سورتونو تفسیر لیکلی. ناغه وایي چې دی کې خلک وایي چې دا د لدید ابن عاصم لوڼو سحر کړو. دا د مفسرینو ټول لیکلي وایي. حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې دا سحر لبید ابن عاصم کړو. او د امام ابو عبیده قول دی رحم الله په مفسرینو کې چې دا سحر دی لونو کړو. ناغوی د بخاری شریف حدیث او د آیات په منځ کې تدبیق را نغې که نفاسات نه ته وي چې و من شر النساء النفاسات توجه مو ده که نه اهل علمو. ناغوی اصل کې دې کې مونږ د نفاسات موصوف نساء نه روباسو و من شر النفوس النفاسات. نو د آیات او د بخاری شریف د پمنځ کې تطبیق را حدیث وای چې لونو نو کړه چا کړه. دا د لونو خبره حدیث والا نه ده. دا دی یو مفسر قول له چا قول له امام ابو عبیده د شر دا غ نفسونو کوکو وهن کو نه پغټو کې و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد سرګن کی. الله دې موږ او تاسو دا ټول پښتانه د حسد نه وساتي. زموږ پښتنو کې ماشاءالله ډېر ښکلي صفات دي خو حسد دې راکړي. الله دې زموږ د عالمانو نه د عوامو نه د ټولو نه شوکي. حسد ګورې یو ناکاره شی. یو ملا وایي مسله کوله د عبرت کتابي مسله نه ده. وایي فرعون او شیطان یو ځل میلاو شول نو یو بل ډېر خفه و چېره موږ نه ناکاره نه شته. نو وایي شیطان فرعون ته وي خفه کېږه مه زه داسې خلک دلخیم چې ځان نه به زړه ښه شي. توجه مو ده که نه. نو وایي یو کوسي لرالل دروازې وټکوله. هغه سړی چې راووتو هغه ته مونږ ملایک یو ته چې څه سوال کوې مونږ به امین کوو تاله به میلاوېږي. نو په کار ده و چې هغه څه غوښتی وی که نه. نو هغه ورته وایي زه خو څه غواړم نه خو دې ګاونډي مې دېګا غواخستې دعا وکوي چې هغه مړه شي. دېکه ته خبره پاتې نه یې ورته وایي د هغه خوا څه نه مړه کوې خو د دوه سوالو که نه تاله به دوه غواګانې میلاو شي. د وایي نه مې درې په کار دي نه دوه خو چې زه دا مړه شي. دې نه وایي به من شر حاسد اذا حسد. وایي شیطان فرعون له وایي راځه خفه کېږه مه. داسې خلک شته چې ما ورته لاره کې پرېښي یو دمو خلکو کې دا شی د چا مال د نشي کتې د چا اولاد د نشي کتې. یو سړی بیا سی به سره په مخ کړی. په اسلام کې بنیادی شی دا دی چې چاله به ضرر نه رسېږي. په اسلام کې څه شی بنیادی شی دا دی کافر تا میږ بیګا موږ درس کې وای. حسن بصری رحمت الله علیه قول وما عند الله خیر للابرار. د دې کې د مفسرین یو قول دا دی حسن بصری رحمت الله علیه وی ابرار چاته وی وی چې میږي لم ضرر نه رسېږي. ابرار چاته وی انندې په لوګورا که زموږ مولا په منبر کې نیر سره وی چې الله خیر کې چې دې برا لسه وی دا غنم خلک په خطر کې عوام خلک په خطر ورته. د اسلام بنیادی شی چې له په تکلیف نه رسوي حیوانات او تاین څو تر دې چې کافر له په تکلیف نه رسوي. عام دا نه جهاد کې دنه الله حکم دی چې ور سره جنگي او کتا سره خوا کې او کافر دی را دی دا غایا بنا لی دا پرده بنا لی دا غنه بغلا نه کې. و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد سرګن کی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. و فرمایا حبیبا پنای غارم پفالون کی د خلقو ملک الناس چې مالک او بادشاہ د خلقو الہ الناس او معبود او حاجت روا د خلقو. من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی نال خناس چې هغه الله ذکر واوري نو رستو کیږي او پټي خناس معنا دا رستو کیږي پټي الذي هغه يوسوس في صدور الناس دی وسوسه چې په سينو د خلکو کې من الجنة والناس برابر د کدا د پیریانو نه اتنه انسانانو نه ګره شیطانان په پیریانو کې مشته په انسانانو کې مشته تاسو لمخ کې پیر شلوه دا خلو الى شياطينه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين الانس والجن او دا سره چې وای دا د انسانانو شیطانان د پیریانو دا غي خطرناک یا او باوجود بالله تخفیر باوجود بالله د تخفیر دغه په خبره باندې نو د انسان الله دې موږ د دوار شیطانانو نو ساتي امام رازی رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړي وای د انسانانو دا شیطانان د پیریانو دین خطرناک و یو مولا مسلو کا یو می مقتدی په جذباتو کې راغوی یو سره چې خیرات کوي وی دا شیطانان ور پوری اون خلی او د خیرات نیمنی کی یو جذباتی سړی د جماعت د پاره یې زبنن خیرات کوم اما د شیطانان منی کی نو کور تلاو او جولای د غنمو نډکه زمیدارو کرو غنم نور خوشنی کنه نو جولای د غنمو نډکه کې دا خیرات کوي خزه ور پوری اون خطا او تراغي خاون پرینو خو جولای ول خالی نکا نو خالی جولای جماعت تراغه امام سے ورتوی سڑی وکلویز لاڑم او جولای می د غنم وډکا کا وی ټول شیطانانو لم شکس ورکو خو مور را پاږی د مالې شکس را پی گئی په خبره واس وی ټول شیطانانو لم شکس ورکو خو مور را لاغي بزو ولم شکس را لغاو کو نو دلته وی من الجنۃ والناس برابر د کداد پیریانو نه کین انسانانو نه د الله بندگانو بیا تاسو خدمت کی درخواست ہے چکه دلته یک په هر مسجد کې دا الله په دې بندگانو عالمانو کې څوک درس کوي ولکه نه دا الله کتاب باندې ځان پوي کوي خو هم ولکه نه د دې با باندې سره تلاوت کوي ډېر سب الہ العالمین ستاسو په جولې کې واچي دا کتاب ګوره مونږ تاریخ هر سړی دې ګرني تلاوت کوي نه ځان پوي او پارس پوي خو په کتاب الله نه پوي سمره چي یو تړونو کوي او باقی دا حاضری لای فهمه لکه نه ټول قرآن شریف لکه نه کنه بکې نه ادا مرګري چې دعوت ترکه خفقي گئی ما بلداسي کنه دازي چې مبازي کسان پریشانی په مخ کې مولوي درس لکې نه نو چې د قرآن شریف لکې نه پریشانی ختم شي نو وفادار شړې وي پریشانی ختم دي دا کتاب په تر مرګ نه پریزم او به وفا شړې چې پریشانی ختم شي نو قرآن په شا کې دې کتاب سره وفاداری وکړي دا ډېر د الله رب العزت عجیب کتاب دی او دا الله د نزدېکت یو لوی ذریعہ ده د دې کتاب خپل بچو باندې فکرمن شي چې حافظان شي دا خپل لونه خویندم چې د قران شریف عالمان شي تاسو کوشش وکړئ د قران شریف په درس کې باقاعده کې رئیس رکھے نه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المديونين. اللهم من ارادنا واراد ديننا وعلمانا ومساجدنا ومدارسنا وانفسنا وحيانا واولادنا بسوء فاشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. الله زمونږ د والدینو د استادانو د ټولو مړو ژوندو واړه او بې ګناهونه معاف کړه. الله خاتمه مو په ایمان کې، یا الله خاتمه مو په ایمان. الله ستاسو کتاب زمونږ د پاره حجت جوړ کړي او په مونږ یې حجت م جوړي. الله ستاسو کتاب مونږ د پاره حجت جوړ کړي او په مونږ یې حجت م جوړي. الله مونږ ټول ته علم نافع راکړي، د قران او سنت د علم او عمل لپاره مسلمي پرانځي. پروردګار عالم استاد بندگان او استاد فدی کور کی استاد کتاب د زده کړي او د خپل علماء کرام سره د ناس ته وعده او کا ته ول توفیق ورکړي. یا الله د دې خپل کتاب نه تر مرګ موږ جدا کړي. ما الله تر اخر سلګو پوری دا کتاب زمون په سینې او جولو کې الله محفوظ وساتي. پروردگار عالم د دین څومره شعبې دي، حق شعبې، صدا غتول مدد او نصرت وکي. د دنیا په ګډ ګډ کې چې مسلمانان د دین په کوم خدماتو کې لګیا دي، الله تور کې اخلاص پیدا کې، تور کې اعتدال راولي، تور ته استقامت نصیب کې، او ته د دین په هر شعبه کې د افراط او تفریط نه محفوظ وساتي. پروردگار عالم د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه د کوم مصائب او پریشانو سره په مخ دي، او ستا کوم بندگان باندې اسمان او زمکه یو شی در په در دي، ته د دغه مظلومانو مدد او نصرت وکي. الله ته د ټول امت د مال جان او د حیا حفاظت وکي. په کوم علاقو ملکونو کې بد امنۍ دي، الله په امن بدلې کړي. الله زمونږ د ملک مصائب په مخ کړي، او دا د بندگانو د لاس نه دا خبره وتی دا ته په خپل رحم او کرم په دې ملک کې امن او امان راولي. الله دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې نیکان حکمرانان راولي، او د قران او د سنت خیر خواهان راولي، او د رعیت باندې رحم کون کی راولي. الله دې تمام عالم اسلام مسلمانانو ته شفای کامل ورکي. مونږ د دایمي عارضي بیمارو نه وساتي. الله مونږ د دایمي عارضي بیمارو نه وساتي. الله مونږه زمونږ اولاد مسلمانان دې اولاد دا هر قسم بی دینو بی حیایو نه محفوظ وساتي. الله دې چا بچی نشتا ته ورته نیک عمل صالح بچی ورکي، او دې چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. دې چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي، الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي. الله دا هر ظالم د ظلم نه په خپل حفاظت کې وساتي، دا هر شری د شر نه په خپل حفاظت کې وساتي. الله دا ار حسدی دا حسد نه مو په خپل حفاظت کې وساتي. الله زموږ ټول بچی نیکان کړي. الله تعالی پته ده چې په موږ کې څومره عیبونه نقصانات دي. الله زموږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي، او په موږ کې څومره عیبونه دي د مرګ نه مخکې مخکې د دې د لری کولو توفیق راکړي. زموږ د عالمانو په علمونو کې خیر او برکات واچي. الله تمام مسلمانان علما د تعصب د ډله بازو نه محفوظ وساتي. د امت په منځ کې جوړ راولي. الله اتفاق او اتحاد راولي. دې دې کې راکم درس مولانا صاحب کړي او شاګردان وکړي. الله دې دوی په عمرونو کې خیر او برکت واچي، او دا درس قائم او دائم ساتي. د دې کلی نارینه او زنانه او مشران او ټول افراد ته الله ستاسو کتاب د درس دا اوریدو توفیق ورکړي. او ستاسو د ټول علما او خدمت کی درخواست ده چې د قران شریف د درس سره ریاض الصالحین نم یو حدیث وایي. ان شاء الله دوی هم دا سي کوي، زموږ د نور علما هم دا سي کوي. یو وخت چې شل منټه درس کوي، نو لس منټه یا پاو د قران درس کوي، پنځو منټو کې د خپل ورونو ته یو حدیث وایي. دا غدول آری دی الله ته ملاوي دو الہ العالمین. زموږ د علماء په درسونو کې خیر او برکات راوړي. الہ العالمین دا څومره زما بایګان دلری او نږدې نه ستاسو کتاب د اوریدو په خاطر راغلي. الله زمونږ دا ناست اوري دل او ويل دا قبول او منظور کړي. الله تعالی د خپل حبيب په جبه مونږ سره وعده کړي چې دا سه مجالس او په اخر او اختتام کې ته د مغفرت دعاګانې کړي. الله مونږ ستاسو د مغفرت قابل او لایق نه یو. الله ته مونږ د خپل مغفرت او د بخښنې قابل او لایق وګرځي. زمونږ د دې اجتماع د قریدو نه مخکې مخکې زمونږ د ټولو د مغفرت اعلان وکړي. پروردگار عالم بازی کورونو کی بیماری دی دعا د پاره وی دی الله تو ورته شفای کامل ورکړي. د باز مسلمانانو د بچو سدینی حاجتونو دی دعا ورته غواړي چې الله غ پوره کړي. د مدارس دینی او مساجد نور مراکز لپاره دعا غواړي چې الله آباد کړي. موږ مدرسې تعمیر شروع کړي دعا غواړي ختم قران له چې الله غې ته د غیب نه اسباب جوړ کړي او دا مدرسه تر قیامت پورې صدقه جاریه کړي او د نور ټول مدارس او ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله زموږ هر مسجد مدرسه جوړ کړي. الله په هر کلی کې د بنات او مدارس جوړ کړي. الله د خپل حبيب دا امت کبار دی او کورونو کې قدم نه دی دای د خپل دین نه خبر کړي او د عمل کولو توفیق ولور کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.